komplet do spania w trzech rozmiarach. Kołdra i poduszka już od 69 zł. A maszyna do szycia marki Singer jedynie 379 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 13 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Stanisław Gawłowski opuścił areszt. Spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie jesienią, potwierdza Andrzej Duda. Wiemy już, kto będzie nowym dyrektorem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Na początek jednak informacje z Egiptu. Eksplozja w pobliżu lotniska w Kairze. Jak podają służby bezpieczeństwa, doszło do wybuchu zbiorników z paliwem. Władze lotniska wstrzymały wszystkie loty. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski po południu opuścił areszt śledczy w Szczecinie. Było to możliwe, bo rodzina zapłaciła za polityka poręczenie majątkowe w wysokości 500 000 zł. W rozmowie z dziennikarzami po wyjściu z aresztu Stanisław Gawłowski stwierdził, że znalazł się tam za sprawą i z powodu Jarosława Kaczyńskiego i Joachima Brudzińskiego. Dzięki łaskawości reżimu, który dzisiaj w Polsce rządzi, spędziłem ostatnie 3 miesiące tutaj w areszcie śledczym w Szczecinie, reżimu, któremu przewodzi Jarosław Kaczyński ze swoim wiernym duchem, pomagierem Dzierżyńskim, przepraszam, Brudzińskim. Poseł ma postawionych 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Według prokuratora Witolda Grdenia zwolnienie z aresztu Stanisława Gawłowskiego jest zagrożeniem dla prowadzonego śledztwa w sprawie afery melioracyjnej. Na obecnym etapie postępowania tylko tymczasowe aresztowanie może zagwarantować bezpieczne prowadzenie danego postępowania, że podejrzani nie będą wpływać na tok postępowania, na przesłuchanych świadków. Prokuratura Krajowa złożyła już zażalenie w sprawie decyzji Sądu Okręgowego w Szczecinie. Będzie ono rozpoznane przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie prawdopodobnie za 2 tygodnie. Jesienią może dojść do dłuższego spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w Białym Domu, poinformował o tym polski prezydent. Andrzej Duda był w Brukseli na zakończonym wczoraj szczycie NATO i w kuluarach spotkania dwukrotnie spotkał się z Donaldem Trumpem, a o szczegółach z Brukseli wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Polski prezydent relacjonował dziennikarzom, że w czasie rozmów z Donaldem Trumpem poruszane były przede wszystkim sprawy współpracy w obronności. Rozmawialiśmy o zwiększeniu obecności Armii Stanów Zjednoczonych na terenie Polski. Rozmawialiśmy także o kwestii kolejnych zakupów uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. W drodze do Polski na pokładzie rządowego samolotu Andrzej Duda poinformował, że rozmowa dotyczyła m.in. możliwości zakupu przez Polskę amerykańskich rakiet Tomahawk oraz tego, jakie warunki Polska mogłaby zapewnić kolejnym amerykańskim oddziałom, które mogłyby przyjechać do Polski. Nie wiadomo jednak, czy chodziłoby o obecność stałą czy rotacyjną. Rozstrzygnięć w tej sprawie na razie nie ma. Andrzej Duda poinformował, że trwają właśnie ostatnie przygotowania do spotkania obu prezydentów we wrześniu w Białym Domu. Prezydent sugerował, że wizyta taka nie jest jeszcze potwierdzona, ale jest bardzo prawdopodobna. We wrześniu polski prezydent jak co roku będzie w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. I wracamy do kraju. Ewa Bogusz-Mur będzie nowym dyrektorem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach. Na stanowisku zastąpi Joannę Wnuk-Nazarową, która pełniła tę funkcję od 18 lat. Ewa Bogusz-Mur jest aktualnie zastępczynią dyrektora Instytutu Mickiewicza w Warszawie. Na stanowisko wybrano ją w wyniku konkursu, który został ogłoszony przez Ministerstwo Kultury. Ewa Bogusz-Mur podkreślała, że praca w NOSPRZE jest dla niej jednocześnie wyzwaniem i spełnieniem marzeń. Widzę swoje prowadzenie jako proces, który będzie tworzony zarówno z dyrygentem Larrym Fosterem, z orkiestrą, z Polskim Radiem, z Katowicami. I przed nami, mam nadzieję, wyzwania i nowe projekty i świetna przyszłość. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia jest narodową instytucją kultury, współfinansowaną przez resort kultury Polskie Radio i Miasto Katowice. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia będzie ciepło, ale za to dużo chmur. Termometry pokażą powyżej 20 stopni. Przelotnie popada praktycznie w całym kraju. Możliwe też burze, m.in. na Dolnym Śląsku, Mazurach i w Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci. Wieczór Państwu, właśnie wpadłem tutaj zdyszany, jest po północy i zaczyna się 13 i do tego piątek i dzień pewien niespodzianek, dla mnie wyjątkowo ważny. Właściwie powinienem postawić kropkę, bo dłużej mówić nie mogę. Trójka pod księżycem. dobry wieczór. Barbara Marcinik. W połowie już prawie lipca witamy się. Tak, to dzisiaj w Łodzi uroczyste otwarcie festiwalu Transatlantyk. Transatlantyk, albo można po angielsku Transatlantyk Festival. Będzie otwarty dzisiaj właśnie 13 w piątek. Ja nie wpadłem na to, że to jest 13. Piątek to wiedziałem. Że 13 też wiedziałem, ale to jest 13 piątek. To nie wiedziałem, bo to jest takie połączenie, które nie połączyło się w mojej głowie. Także dziękuję bardzo, Baszko, że mnie olśniłeś. No, po prostu podajemy najświeższe informacje. Podajemy prawdziwą prawdę, bo myśmy przywykli do tak zwanego fake reality, czyli do fałszywej rzeczywistości. I nagle wpadamy w prawdę, bo to jest oszałamiające zderzenie. Nie wiem, czy sobie poradzimy. Ale do tego jesteśmy pierwsi, wyobraź sobie. No i to jest też dobra wiadomość, aczkolwiek zobowiązująca. Połączyliśmy się z twórcą i dyrektorem festiwalu. W studiu radia, uwaga, kolejna niespodzianka, Łódź, jest tak. Jan A.P. Kaczmarek. No, rok nie słyszeliśmy się, Janie, lata tymczasem ubywa, lat przybywa. Pamiętasz, który to już raz wypływasz liniowcem? Profesor, to jest 8 festiwal Transatlantyk, 3 w Łodzi. A po raz pierwszy wpłynął on na te wielkie... W 2011 roku inaugurowaliśmy ten tytuł. To w mieście dosyć bliskim sercu twemu. Poznań, tak, słynne miasto Poznań, inne słynne miasto. I to wydanie Trójki pod Księżycem jest nietypowe. Za moment wszystko wyjaśni się. Ale najpierw przypomnijmy, że Transatlantyk to festiwal filmu i muzyki, ale też idei. W tym roku hasło brzmi, Janie? Niepodległość dziś, albo Independence Now. I jest akcent na dziś, dlatego że termin niepodległość oczywiście ma swoją gigantyczną historię w polskiej świadomości. Ten termin pojawia się bardzo często, niestety dlatego, że niepodległość traciliśmy nieraz. Natomiast dzisiaj, kiedy wszystko wydawałoby się wygląda dobrze, to trzeba przedyskutować, co to w ogóle znaczy dzisiaj. Czy suwerenność na przykład państwa jest łatwo osiągalna, czy w ogóle jest osiągalna, czy nowoczesne państwo uwikłane w różne samoograniczające tę suwerenność umowy międzynarodowe i do tego jeszcze poddane presji globalnego kapitału, który brutalnie egzekwuje swoje z kolei interesy, czy ono może być w ogóle niepodległe. Ja pamiętam radosne czasy, kiedy byłem studentem prawa, kiedy państwo mogło zamknąć bank, a teraz bank zamyka państwo. Grecja świetnym przykładem, gdzie ledwo im się udało, prawda? No nie wiadomo jeszcze, czy im się udało, ale w każdym razie na pewno dostali odroczenie. No i oczywiście nie musimy dodawać, że to jest zarazem hasło, które pięknie wpisuje się w rok jubileuszowy. Tak, oczywiście 100 lat niepodległości, fenomenalna data i my nie doceniamy, jak tak rozmawiam z tymi młodymi ludźmi, to oni tak nuda, że tam znowu o tych naszych cierpieniach. No, cieszmy się tym, co mamy i staramy się budować takie państwo, któremu nic nie grozi, a to nie jest takie proste. Popatrz, pomyślałam teraz w kontekście tego, co powiedziałeś i tego hasła tegorocznego Transatlantyku, pomyślałam o dwóch twoich wielkich formach muzycznych, nie filmowych. Pierwsze powstało w Gdańsku, drugie powstało w Poznaniu. Jest jakiś link, prawda? Na pewno. Ja w ogóle lubię tematy narodowe. Uważam, że ktoś musi pisać utwory na te tematy. Ja z dumą to robię. I może Ameryka mnie tego nauczyła, ponieważ Ameryka jest takim krajem, który uczy prostego myślenia i skutecznego bardzo często, że jeżeli jest ważna okazja, to trzeba ją uczcić. Jak uczcić ważną okazję? Może pisząc duży utwór muzyczny, wykonać go z blaskiem. I to zawsze służy jakiemuś pokrzepieniu serc, czy w ogóle energii. W końcu jesteśmy energią i transmisja tej energii, jak zielona jest ta energia ożywcza i kreatywna, inspirująca, to nadaje siłę, a siła społeczna daje z kolei postęp i daje lepsze życie i wszystko wygląda dużo lepiej niż bez tej energii. Tak na wszelki wypadek, przypomnijmy, to było oratorium i to była kantata. Tak, kantata o wolności to był utwór, który wykonaliśmy na 25 lat Solidarności w Gdańsku, tam obok Bramy Stoczni, z ogromną orkiestrą, chórami, solistami. To był rok 2005. Natomiast Oratorium 56 to jest utwór, który był wykonany z okazji rocznicy Czerwca Poznańskiego, czyli pierwszego takiego krwawego bardzo zrywu przeciwko opresyjnej władzy komunistycznej. Wprawdzie przegrane powstanie, ale no, dało też siłę i odwagę, że można jednak powstać. Kolejność jest taka, kantata i oratorium. Janie, połączymy się ponownie, jeżeli pozwolisz. Tymczasem muzyka, o którą poprosiliśmy cię, czy pamiętasz? Love is the only way, tak, czyli miłość jest jedyną drogą. Czyli przekładając to na język taki bardziej potoczny, to że życzliwość wzajemna, którą nazywamy miłością, powinna być sposobem poruszania się społecznego i rozwiązywania konfliktów w szczególności. że żadna inna droga nie prowadzi do dobrych skutków. I to jest cytat ze świętego Pawła, Love is the only way, czyli miłość jest jedyną drogą. Ja pisałem niedawno muzykę do filmu Paweł Apostoł Chrystusa i gdzieś tam bardzo przeżyłem tam dwie rzeczy. Po pierwsze to właśnie, czyli żeby szukać zawsze życzliwości, nawet w konflikcie, oferować taką życzliwość. Natomiast drugi... grzesznikiem, osobą, która bardzo zbłądziła i można być potem świętym, że można naprawić swoje błędy, można odpokutować za swoje winy. I to jest coś, co dzisiaj też jest warte przypomnienia. Święty Paweł był, w opowieści o nim, był człowiekiem bardzo złym, prześladował chrześcijan, nawet ich zabijał i potem przeszedł nieprawdopodobną transformację i stał się nie tylko osobą nieposzlakowanego charakteru, ale także założycielem kościoła de facto. On był wielkim organizatorem i przemierzył 1000 kilometrów, zakładając różne te oazy wczesnochrześcijańskie i budując kościół tak naprawdę. To była taka droga do Damaszku. No właśnie, taka była. A my spotkamy się jeszcze tej nocy. Dziękuję. Do usłyszenia, Janie. To wydanie Trójki pod Księżycem jest o tyle nietypowe, że mamy nade wszystko gościa w studiu Trójki. I nie ma on kontaktu z gościem w studiu Radia Łódź. I nie ma nic wspólnego z festiwalem Transatlantyk, przynajmniej w tym roku. Magda Łazarkiewicz, dobry wieczór. Witam serdecznie. Bardzo nam miło, Magdo, że z nami jesteś. Ty również jedziesz na festiwal poniekąd, który to festiwal zaczyna się także dzisiaj, czyli 13 lipca w piątek. Co więcej, jest to festiwal pod naszym patronatem, jak dowiedziałam się, tak więc bardzo cieszymy się, że będziesz naszym gościem. Ja też bardzo się cieszę, bo uwielbiam nocne radio. To jest dla mnie wielka przyjemność móc z Państwem porozmawiać przez chwilę. Tak, no ma ono rzeczywiście sporo uroku. Opowiadam zazwyczaj gościom, którzy niechętnie tutaj przybywają, bo mówią, że są już bardzo zmęczeni, że mieli kryzys i tak dalej. I później przed godziną drugą opowiadam im, zobaczycie, co się stanie. Będzie magia. No i oni rzeczywiście, to już koniec? To możemy teraz dopiero, że tak powiem, rozwinąć skrzydła. No ja jestem sową, wiesz, ja się ożywiam o tej porze. To jest dla mnie najlepszy czas na myślenie, na pracę. Także zwykle nie kładę się przed drugą. Mhm. A lubisz nocne zdjęcia? Wiesz, nocne zdjęcia już trochę coraz mniej, bo to jest jednak bardzo męczące. Wymaga takiej mobilizacji organizmu. Także oczywiście one też mają swój urok specyficzny, ale no, to jest duże wyzwanie dla organizmu. Tak, to prawda, bo to jest też aktywność, ale innego typu. Czyli rzeczywiście raczej pozycja siedząco-leżąca, wygodna pozycja, no i tak. No tak, czytanie, myślenie, pisanie, odpisywanie na maile, no to jest to, co czym się zajmuję. No, zapomniałam o tym, że żeby zrobić nocne zdjęcia, to trzeba zaangażować całą gigantyczną ekipę, oświecić odpowiednio, no i podtrzymywać przy życiu artystów. No dobrze, właśnie przepraszam, że tak, to był taki troszkę na marginesie wątek, bo nie przypomniałam Państwu, że mam przed sobą panią reżyser i to wszelkich... Wszelkiej maści. Proszę bardzo, jak pani sobie życzy. Bo i radiowy, bo przecież radiowa, powinnam powiedzieć, pani reżyser, bo przecież zrealizowałaś dla nas na przykład całkiem niedawno temu Szekspira. Tak. Z Elizą Rycembel w roli Julii, która później otrzymała naszą nagrodę Talent Trójki, tyle że w kategorii film, no ale też jesteś panią reżyser filmową, operową, bo przecież przeżyłaś niedawno przygodę w operze. Tak, tak, tak. Uwielbiam operę. To jest dla mnie jakaś taka no, wielkie święto, móc tam zanurzyć się w ten świat. Jesteś bardzo pozytywna. Że mówisz o tym, co uwielbiasz. Teraz no ludzie raczej nie opowiadają o tym, co lubią, tylko czego nie lubią. Ja w ogóle strasznie kocham swój zawód. I właśnie uważam, że jedną z jego fantastycznych stron jest to, że można się zanurzać w różne światy. I to za każdym razem jest taka przygoda artystyczno-ludzka, która dostarcza niesamowitego pokarmu. Nie tylko tego materialnego, namacalnego, co też ma pewne znaczenie. Otóż to. Ale też tego duchowego. To nie wiem, czy wymieniłam już wszystkie rodzaje aktywności. W razie był teatr, film. No, film, tak. Tak. Film jest jednak na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. A jak to było w przypadku... Piotra, bo będziemy dzisiaj wspominały Piotra Łazarkiewicza, naturalnie. 20 czerwca minęła 10. rocznica jego odejścia. No i będziemy ujawniać pewne wątki, ale że tak powiem stopniowo. To teraz dokończę to pytanie, no właśnie jak to było w przypadku Piotra, on bardziej film czy teatr? On też był taki wieloczynnościowy. To prawda. On też wydaje mi się, że nieźle pisał. Miał też taki talent publicystyczny. Także jeszcze może właśnie nawet szerzej rozrzucał swoją uwagę na różne dziedziny niż ja. No a poza tym muzyka to był jego żywioł. Aha, dobrze, to już jesteśmy blisko. Grał też bardzo dobrze, grał na pianinie, na fortepianie i miał słuch absolutny. To jeszcze miał jedną sprawność, której bardzo mu zazdrościłam. Kiedyś jadąc gdzieś nad morze, chyba do Sopotu jak zwykle, opowiadał mi, że Znaczy nie, nie opowiadał. Obserwowałam, jak czytał. I on czytał po prostu w takim tempie, że ja pomyślałam, no przegląda kartki, no jasne. I okazało się, że on właśnie miał tę niezwykłą sprawność szybkiego czytania. Tak, on się tego nauczył jako dziecko z takiego samouczka, który był drukowany w przekroju w dawnych czasach i no, jakoś poddał się temu treningowi i rzeczywiście nauczył się błyskawicznie, znaczy takiego szybkiego czytania, takiego na skos. Taka klasyczna technika, taka prawda? Technika, bo to nie tak, chodzi, tak, że szybko tak, człowiek literki przebiega, tylko że ma pewną... Ale on naprawdę czytał to ze zrozumieniem, nawet literaturę umiał w ten sposób czytać. No, ja sądziłam, że on przegląda jakiś scenariusz, ale że tych scenariuszy w związku z tym mógł przeglądać potwornie dużo, znaczy więcej niż my w normalnym czasie. Tak, tak. Mogę się Państwu zwierzyć, że to było troszkę męczące, kiedy usiłowałam zasnąć wieczorem, a on bardzo lubił czytać w łóżku i właśnie ten szelest kartek nie dawał mi zasnąć. Ciekawe, jakby było z tabletem, czy tak by szybko przewijał, bo to no, tablet już trochę ciszej. No, ale no oczywiście. Są zawsze wady i zalety. Nie doszliśmy do tabletu. Mm-hmm. Tak. 10 lat, rzeczywiście. Mm-hmm. To jest kawał czasu, jakoś szybko minął. Ale to, co jest dla mnie ciągle jakieś niezwykłe i niesamowite, to jest to, że w wielu ludziach i też jak czuję w tobie, jest jakaś bardzo żywa pamięć o Piotrze. No, nie wiem, czy powinnam to mówić po pierwsze publicznie, a nie, po pierwsze tobie, a po drugie publicznie, ale to jest więcej niż żywa pamięć, wiesz, to jest obecność. No, nie chciałabym być patetyczna i nie chciałabym, żebyśmy tutaj wzruszały się, no bo to nie to miejsce, ale no, takie mamy poczucie, że on cały czas, mówię my, z aktorami jego, kochanymi tymi młodzikami, których on wychował. No już trochę podrośli. No teraz to już od te 10 lat starsi. Natomiast oni właśnie mówili, że to jest coś niezwykłego, że oni ciągle czują jego obecność, że rozmawiają z nim, to Rafał Mor mówił, że rozmawiają, Marysia chyba Seweryn też, że radzi się go, takie, no bo to są właśnie te jego dzieci, tych aktorów tam z dziesiątki miało, myślę, tych dzieci aktorskich, młodych, których... No tak, dorobił się trzutki. Które wypuścił na głęboką wodę, wrzucił właściwie, można powiedzieć, bo jeżeli angażował do swoich spektakli na przykład, to nie była kaszka manna, to były wyzwania. Trudne wyzwania. Dobrze, poczekaj, taki troszkę chaos mam teraz w głowie, bo chciałabym ze wszystkich stron, jakby, czy od wszystkich stron spojrzeć na Piotra, ale cofnijmy się do lat 80. do niewielkiego miasteczka w województwie kaliskim. Piotr tam był w 1985 roku i co? I powstał film. No, powstał film o festiwalu w Jarocinie. Powstał film Fala, który stał się w jakimś sensie filmem kultowym, bo to był taki film, który opowiadał o tym niezwykłym zjawisku, jakim była muzyka rockowa lat 80. No i całą jakby o całej też takiej otoczce społeczno-politycznej, która się z tym wiązała. I no właśnie Piotrowi udało się zanotować ten taki chyba jeden z najważniejszych festiwali, dosyć przełomowy to był festiwal, na którym taka właśnie cała fala fantastycznie uzdolnionych młodych muzyków albo debiutowała, albo prawie debiutowała i jakby dawała swój taki najbardziej wyrazisty głos wtedy. Rok 85. No, sprawdziłam oczywiście w internecie, jaka jest historia tego Jarocina, do którego właśnie jedziesz, ale to później Państwu powiemy, dlaczego tam jedziesz. Otóż to było pięciolecie tego prawdziwego, no powiedzmy tego typowego Jarocina, wymyślonego przez Waltera Chełstowskiego. Chociaż wcześniej grali tam muzycy, to się nazywało troszkę inaczej, nie muzyków rockowych, czy muzyki rockowej, muzyków rockowych, tylko młodej generacji. Tak, mm-hmm. Jakby były takie właśnie młodziki, to było mm-hmm. takie może nieformalne, może trudno było tam trafić, może tylko wtajemniczeni o tym wiedzieli. Nie wiem, prawdopodobnie moi koledzy będą to wspominać. Mm-hmm. Ci, którzy wybierają się do Jarocina w najbliższych godzinach lub już tam są. To był przede wszystkim film dokumentalny. Prawdziwy dokument z krwi i kości, ale pamiętasz, on miał być na początku krótkometrażowym filmem. No tak, tak. To w ogóle trzeba by powiedzieć też o miejscu, w którym powstał ten film. Tak, opowiedz. To było studio imienia Karola Jerzykowskiego i to było takie niesamowite miejsce, które było jakimś rodzajem takiej oazy wolności w tamtych czasach. To było studio, które powstało pod auspicjami Stowarzyszenia Filmowców Polskich Koła Młodych i było zarządzane przez młodych filmowców. Dostaliśmy taki prezent od ówczesnych władz, troszkę na zasadzie takiego tak zwanego wentyla bezpieczeństwa, ale chyba te ówczesne władze nie spodziewały się, że to przybierze aż takie kształty, bo rzeczywiście powstało tam mnóstwo fantastycznych filmów, bardzo ciekawych i też takich bardzo wojujących z ówczesną rzeczywistością, buntowniczych. I pod względem formy, i pod względem treści. Także, no i tam rzeczywiście urodziła się idea, żeby zrobić film dokumentalny na temat, właśnie opisujący to zjawisko młodej muzyki rockowej. Funkcjonującej na terenie tak Jarocina. I w tamtym systemie. No i w tamtym systemie. Ale oczywiście nie było na to środków, pieniędzy i szef produkcji ówczesny studia, to był Tomek Miernowski, który był takim cicho stąpającym, ale świetnie działającym kierownikiem produkcji. Odważył się na to, żeby właśnie skierować ten film do produkcji, wysłał tam ekipę i powiedział róbcie, a my będziemy się potem martwić, co z tym dalej. No i oni tak, mając malutko taśmę, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że to był film robiony na taśmie Orwo, czyli bardzo nisko, znaczy niskoczułej taśmie, trudnej bardzo w realizacji. Nie było wtedy jeszcze kamer cyfrowych i oni mieli maluteńko tej taśmy, jakoś tam troszkę dokupywali na lewo, ale to wszystko było bardzo trudne od tej strony technicznej do zrealizowania i myślę, że to się udało nie tylko dzięki temu, że tam była bardzo zaangażowana ekipa, było dwóch operatorów, z których głównym był Andrzej Wolf. Myślę, że tutaj bardzo ważną rolę odegrało to, że Piotr się świetnie orientował w tym nurcie muzycznym bo on musiał jakby wybrać, jakby z góry zaplanować, które utwory będą chcieli nakręcić. I muszę powiedzieć, że wykazał jakąś niesamowitą intuicję, dlatego że właśnie nakręcili dokładnie te utwory, które stały się jakimiś takimi ważnymi, prawda, symbolem tamtych lat. No i ja w dodatku jeszcze musieli to kręcić w taki sposób, że nie byli w stanie z różnych ujęć kręcić ten sam utwór i potem sobie tam go zmontować, tylko trzeba było zaplanować te fragmenty dokładnie. No to było technicznie bardzo trudne, ale wydaje mi się, że udało się i rezultat był taki, no można powiedzieć, też od strony filmowej bardzo interesujący. Och tak, ten film mimo strasznych czasów otrzymał sporo nagród. Tak, więc... i on ciągle działa w jakiś sposób. O to chodzi. Ja nie wiem, czy on w całości jest w internecie. Widziałam tylko fragment. Też nie wiem. Fragment. No, To wzrusza, no bo to jednak też jest nasza taka Nasza młodość. Całym, no, niestety tak. W książce, która przede mną leży, która ukazała się w rok po odejściu Piotra, nakładem Teatru na Woli, bo to był taki ładny pomysł, żeby zorganizować festiwal poświęcony Piotrowi, drogi Piotra Łazarkiewicza. I w tej książce jest właściwie wszystko o nim, no oczywiście w skrócie. No i w tej książce również odnajdujemy opis tej sytuacji, tego filmu. Wiemy, jakich artystów właśnie sfilmował, jeżeli nie widzieliśmy filmu naturalnie, no bo to są dwie możliwości dotarcia. Można poczytać, albo można obejrzeć. No i w tej książce jest dużo rzeczywiście ciekawostek takich, no bo oczywiście film został wyprodukowany w rok później, czyli w 86. Przeczytałam, o czym nie wiedziałam, że reżyserem drugim był słynny Waldemar Krzystek. Tak. No i to... To był nasz kolega ze studiów. Studiował na roku z Piotrem. We Wrocławiu, tak? Nie, w Katowicach. W Katowicach, przepraszam. Tak się kumplowali i Piotr go namówił wówczas, żeby pojechał z nim nakręcić. Tak, bo w Katowicach to była szkoła... To jest... Radiowo-telewizyjna. To jest wydział. On kiedyś był radiowo-telewizyjny, teraz tak. Już radiowość odpadła jego i jest bardziej filmowym, po prostu szkołą filmową, tylko została ta stara nazwa. Zresztą w pięknej nowej siedzibie w tej chwili. Nagrodzona od strony, że tak powiem, architektonicznej. Tak, została zauważona przez wspaniałe jury. Gremia, tak. No, i to jest jakby równoprawna szkoła filmowa do szkoły łódzkiej. Chyba już teraz nikt nie ma wątpliwości, że mamy dwie szkoły filmowe publiczne, to znaczy tę w Katowicach. I zresztą imienia Krzysztofa Kieślowskiego, no i łódzką filmówkę. No nie licząc tych prywatnych. Tak, no oczywiście. I nie licząc gdyńskiej, no to jest takie tak, najmłodsze chyba dziecko. Tak, gdyńska, ale to jest właściwie takie studium filmowe. Nie chciałabym się wymądrzać, bo to nie jest moja dziedzina, więc gdybym się gdzieś pomyliła, to bardzo Państwa przepraszam. Będę prostować. Bardzo dziękuję. No więc tak, film Fala, dokumentalny, pełnometrażowy, pełnokrwisty, pozostał takim niesamowitym śladem tamtych czasów. Bo kto nie widział, to musi wiedzieć, jeżeli nas słucha, że oczywiście Piotr był bardzo inteligentny i on wiedział, że nie będzie tylko filmował muzyki i tylko młodzieży, która tam sobie poleguje na trawie w stroju takim lub mniejszym, tylko że on pokazał dwie strony tego festiwalu. Czyli z jednej strony pokazał właśnie tę młodzież, która tam przybyła i łaknęła tej wolności, a z drugiej strony pokazał władzę, która troszkę, przepraszam, mam nadzieję, że ci ludzie jeszcze żyją, ale trochę dała się nabrać. No tak. Głos tej władzy jest dosyć taki groteskowy z naszego punktu widzenia. Bo oni tak w sposób taki szalenie ugrzeczniony i taki zaprogramowany odgórnie właśnie mówią o tym, że to ta młodzież, że to tak pięknie, że oni przyjeżdżają i tak pięknie śpiewają. Widać, że po prostu, że to zostało im jakby narzucone, taka retoryka, żeby właśnie, tu chodziło również o ten tak zwany wentyl bezpieczeństwa, prawda? Chodziło o to, żeby kontrolować ten bunt młodzieży, prawda? Żeby to zamknąć w jakimś obszarze i przyjrzeć się temu, dać im, prawda, upust, żeby oni mogli sobie dać upust tej wolności, a potem spakują plecaki, pojadą do domu i będą grzeczni. No tutaj chyba ta władza troszkę się przeliczyła, bo jak wiemy, wolność, którą zresztą Piotr kochał nade wszystko, jest zaraźliwą chorobą. I jak już się raz jej zazna i dotknie, no to ma się ją w kościach. Jeżeli kochał wolność, to zacytujmy. Znany bardzo utwór w Trójce. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolność. Oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. No tamte czasy, ale no nie rok 85. Teraz oczywiście spojrzałam do internetu, bo wszystkiego nie sposób zapamiętać. Chłopcy z placu broni powstali, jeżeli można tak powiedzieć, w 87. roku. No tak, ale to jest aura tamtego czasu. Absolutnie. Tam. Tak, tak, no oczywiście. Właśnie, więc w tej książce, którą wspomniałam, która właśnie dokumentuje festiwal drogi Piotra Łazarkiewicza, przeczytałam takie ładne zdanie, że właśnie wtedy spotkali się tacy właśnie zbuntowani, może tacy trochę bezradni po stanie wojennym, więc poranieni, tak. Piękni dwudziestoletni, no wiadomy cytat. I tak pomyślałam, 85 rok, to było 32 lata temu, dobrze liczę? Wow. No, trzy? Trzy nawet. Czyli dzisiaj to są już poważni 50-parolatkowie. No tak, dzieciatkowie. Spójrz na te dzieciaki, które tam leżały na tej trawie, na tej murawie, może tak będzie bezpieczniej powiedzieć. Niektórzy nawet ze zbuntowanych chłopców i muzyków stali się poważnymi politykami. No właśnie, no tak, tak, tak. No tutaj mamy na myśli, wiadomo, wokalistę zespołu IRL, ale tak przy okazji pomyślałam, że wszystkie te utwory, Wszystkie te utwory znam z Trójki. Ja wtedy przyszłam do Trójki w 1985 roku. Mam już dobrze po stanie wojennym, na wszelki wypadek dodaję, gdyby były jakiekolwiek podejrzenia. I właśnie wtedy słuchałam non-stop Trójki. I to jest po prostu lista przebojów Trójki. No chłopcy wygrali taki, no jak to się nazywało, u nas top wszechczasów. Całkiem niedawno temu. Chłopcy z Placu Broni właśnie z tą pieśnią. Więc tutaj to spotkanie Jarocina z Trójką i tej fali z Trójką jest no, bardzo symptomatyczne, bo tak jak Jarocin był takim rodzajem wentyla, tak Trójka, to przecież nie wzięła się z Księżyca. Ona też była listkiem figowym wtedy, w 60-tych latach, kiedy powstała. To nie było tak, że władza była taka fantastyczna i taka bardzo hojna i proszę bardzo, młodzież niech robi co chce i niech sobie przywozi z zagranicy te czarne płyty i je gra. Tylko my też, znaczy ten nasz program wtedy też pełnił swoją bardzo ważną rolę. Ale myślę, że całe szczęście, że właśnie tamtejsza władza wymyślała takie listki figowe i takie wentyle. Teraz jesteśmy w stanie to docenić. Tak, prawda? Tak. Znaczy wtedy cieszyliśmy się, że był Jarocin, że była Trójka. I tylko tyle, że nie zdawaliśmy sobie sprawy jakby z takiej, no... Z pewnego kontekstu. Nie, no myślę, że zdawaliśmy sobie sprawę, ale jednak no, dzięki tym zjawiskom tak wyraziste właśnie postawy były promowane, że myślę, że ta władza sobie właśnie nie doceniała tego, powtórzę jeszcze raz, jak zaraźliwą sprawą jest wolność, poczucie wolności i jak się nie da nad tym zapanować. Jeżeli się to odkręci ten kurek, nawet w jakimś kontrolowanym wymiarze, no to to jest zaraza, która się rozpełza po świecie. I myślę, że te miejsca, to znaczy zarówno ówczesna Trójka, jak i właśnie takie miejsca jak Jarocin, no, były tym rozsadnikiem buntu wtedy bardzo silnym. Tak. Tak troszkę się zadumałam, bo to rzeczywiście jest moja trójkowa młodość. I no ja też słuchałam. Wiesz, to wszystko jest tak wdrukowane. Pamiętam, że w niedzielę leżałam w łóżku i zawsze słuchałam Minimax. Minimax to był... Nie, przepraszam. Minimax to był w czwartki wtedy. Nie, w niedzielę to w ogóle to nie było. Lista. Nie, lista to była raz w piątek, raz w sobotę. A co było w niedzielę? W niedzielę nie, przed południem było? Było na pewno coś takiego, co słuchałam. Niedzielę sobie odpuśćmy. Myślę, że nie zapisała się aż tak w historii Trójki, ale piątek i sobota to były te dni, te właściwe dni trójkowe. Nie, no dobrze, powspominajmy sobie, no co, to tyle naszego, jak to mówią. Tak. No dobrze, ale teraz dlaczego ja tak naciągnęłam ciebie na tę rozmowę o Jarocinie? To był absolutny przypadek, bo ja dopiero wczoraj się dowiedziałam, że Trójka ma patronat nad festiwalem i że festiwal w Jarocinie zaczyna się dokładnie tego samego dnia, co festiwal Transatlantyk w Łodzi. Więc to są przypadki wszystko. Natomiast nie jest przypadkiem, że zaprosiłam cię właśnie dzisiaj do studia. To zdanie już padło, bo wybierasz się na pewien festiwal, choć w zasadzie no nie w celach, że tak powiem, muzycznych. No to... Chociaż też, bo tam będzie akurat w sobotę wieczorem będzie koncert Janerki. To jutro. Na który bardzo, bardzo chciałabym pójść i pójdę na pewno. Więc to łączymy przyjemne z pożytecznym. A w niedzielę. No, będzie miała miejsce taka niezwykła uroczystość. Oprócz tego, że właśnie będzie pokazana w miejscowym kinie notabene imienia Piotra Łazarkiewicza. Tak, ja pamiętam, jak ty, nie wiem, chyba przecinałaś wstęgę? No coś przecinałam, raczej to była... Było takie zdjęcie, gdzieś Magda Łazarkiewicz przecina wstęgę. To było... To w razie otwiera kino. To były taśmy filmowe. Aha, przecinałam. Tak, zdjęcie nie było, wiesz. Wstęga z taśmy filmowej. No a potem jeszcze po południu będzie premierowy pokaz filmu Powracająca fala. To jest film, który zrobił Michał Wiraszko, który jest aktualnie szefem nie wiem, muzycznym czy artystycznym, chyba taką ma funkcję właśnie tegorocznej edycji Jarocina. No jest fantastycznym muzykiem, no jakby założycielem czy członkiem, nie wiem, dokładnie nie znam tej historii, zespołu Muchy, znanego skądinąd. Mogę zajrzeć do internetu. No i on... No i on wpadł na taki pomysł, żeby nakręcić taki jakby taką drugą część po latach filmu Fala. Odnalazł wielu ówczesnych muzyków i ludzi związanych z festiwalem w tamtym czasie, to znaczy w 85 roku. No i zrobił taki film, taką kontynuację jakby Fali. Bardzo ciekawy, fajny film. Widziałam go, zresztą mam również swój skromny udział w tym filmie. No więc to będzie taka uroczysta projekcja tego filmu, ale poprzedzi ją jeszcze jedna uroczystość, o której mówię z pewną nieśmiałością. Ale ponieważ proszę. To będzie odsłonięcie muralu na ścianie budynku, w którym znajduje się kino w Jarocinie. To jest to kino właśnie. Kino to właśnie kino Echo imienia Piotra Łazarkiewicza. I tam będzie namalowany, już chyba jest, mural, na którym no, w dużych wymiarach widnieje wizerunek Piotra. No i muszę powiedzieć, że jestem taka lekko speszona tym, bo myślę, że i on byłby. O, na pewno, tak, znając. A tak jeszcze myśląc o tym, to przypłynęło do mnie takie zdanie, które znamy skądinąd z literatury, z Małego Księcia. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, a tutaj będzie bardzo widoczne dla oczu wielu. Właśnie z takim troszkę spokojnie, z taką tremą podchodzę do tego. Nie, Magdo, to co najważniejsze i tak nie będzie widoczne dla oczu. Także absolutnie zachowaj spokój, jeżeli chodzi o to. A rzeczywiście ja gdzieś widziałam już, nie wiem, ktoś mi przysłał, albo wizualizację projektu, tak, albo wizualizację, już... To była wizualizacja. No tak, tak. No, ale w tym wszystkim po prostu dla mnie niesamowite jest to, że właśnie ta pamięć o Piotrze jakoś przetrwała próbę czasu i że są tam bardzo wierni jego przyjaciele w Jarocinie, którzy zadają sobie mnóstwo wysiłku, żeby tę pamięć podtrzymywać. Jakoś no, mogę być im tylko za to wdzięczna. Nie no, fantastycznie. Żebyśmy się nie wzruszyły, to Michał Wiraszko oczywiście tak założył w Poznaniu w 2004 Muchy. Także to jest właśnie ten człowiek. No tutaj jest dosyć bogata jego biografia, nie będę jej czytać. Tak, masz tak, pozdrowienia od państwa, którzy słuchają nas gdzieś na Kaszubach. Ojej, tam musi być strasznie zimno. Nie, dlaczego? Nie wiem, właśnie wróciłam z nadmorza, co niestety chyba słychać w moim głosie. No, może ale... zimno, ale za to pięknie. O, pięknie jest, to fakt. Zresztą Piotr bardzo lubił tamtą część wybrzeża, właśnie w jakimś stopniu z tobą i nim połączyła mnie ta duża sympatia do szeroko pojętych Kaszub. Tak, bardzo lubiliśmy tam przebywać. To jest niezwykły rejon. Tak, to znów będzie troszkę okazja, żeby powspominać, ale troszkę, żeby się wzruszyć w tych takich początkowych latach festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, pionierskich, i one były najfajniejsze, muszę powiedzieć. To zwykle tak jest. Jeszcze nie było tego takiego już... Blichtru. Nie było tej takiej mocarstwowej, powiedziałabym, momentami. Eleganckich hoteli. Tak. Mieszkaliśmy w najlepszych w tamtym czasie hotelach, ale nie był to Grand Hotel na pewno. Mieszkaliśmy wtedy, w, no nie mogę wymienić nazwę, ale w takim drewnianym nad morzem. I ja pamiętam, że wtedy, tak, był 2004 rok, czyli wtedy, kiedy Muchy powstały, państwo obchodzili urodzinki na festiwalu Dwa Teatry. I wtedy był taki klub, teraz nie było już klubu festiwalowego, ale był taki skromniutki, w jednym takim jazzowej knajpce, nie pamiętam, jak ona się nazywała, przy ulicy Bema. I na pięterku państwo wydali urodzinowe przyjęcie. Państwo oboje, pani Magda i pan Piotr. No, troszkę była między nami przerwy, bo 3 miesiące różnicy no, było raptem między nami. Ale ten sam rok. Tak, ten sam rok. Mhm. Ale widocznie, żeśmy uznali, że trzeba to jakoś skomasować. No jeszcze bez komasu. Chociaż nie, no wiesz, komasa tu jest istotne, ponieważ skoro wspominamy, to jednym z ulubionych aktorów Piotra był Wiesław Komasa, czyli ojciec rodziny Komasu, która jest bardzo słynna teraz, czyli Janka Komasy, Mary Komasy. No i zięcia. I zięć. Znaczy nie, teścia mojego syna. Antka. Który do tego stopnia pokochał rodzinę Komasów. Rodzinę Komasów, że przyjął nawet ich nazwisko. Tak jest. Bardzo to ładne zresztą. No i co? Aha, no że był właśnie ulubionym aktorem i skoro już wspominamy, a do tego noc skłania, nie wiem, czy państwa to interesuje, ale... No nie wiem. No właśnie, ale nie, nie, no. To są pewne rysy charakterologiczne osoby, której poświęcamy tę lwią część naszego spotkania. Pamiętam też taką naszą wspólną wyprawę właśnie z Giną Komasą, czyli żoną Wiesława Komasy, aktora, do Jeleniej Góry. I w Jeleniej Górze wystawił Piotr Łazarkiewicz, żeby no tak coś powiedzieć o jego teatrze, żeby nie tylko o filmie Fala, wystawił Różewicza. Kartotekę, tak, właśnie z Wiesławem Komasą w roli głównej. Tak. To stąd to skojarzenie. To był świetny spektakl, naprawdę bardzo, bardzo udany, wydaje mi się. I rola Wieśka no, była bardzo mocna w tym spektaklu. Tak, no miał tych aktorów nie tylko młodych, ulubionych, ale też tego troszkę starszego pokolenia. No tak. No niedawno spotkałyśmy się, czy skłotkałyśmy się z no już teraz siwiejącymi. No niektórzy już właśnie skaczą po niebieskich łąkach z Piotrem, jak na przykład jego jeden z ulubionych aktorów, tak. Henio Bista. No tak, ale to ten ze starszego pokolenia, a tak. Ja mówię o tych o tych młodych, ale już troszkę troszkę już tak? Posiwiały. Mm-hmm. No ale tak, spotkałyśmy się chyba, kto to był? I Darek Toczek, tak? Tak, spotkaliśmy się 20 czerwca. Tak, w rocznicę śmierci Piotra. Tak, był tam Jarek Boberek, Darek Toczek z nami. No właśnie, Wiesio Komasa. Nie, niestety nie wszyscy mogli przyjść, bo to tak. Zwykle grają spektakle wieczorne. To była akurat środek tygodnia, tak. Tuż przed ale wakacjami. Bardzo, bardzo, bardzo miły bardzo miłe, tak. I taki, powiedziałabym, rześki wieczór to był. Jak najbardziej, będziemy to pamiętać, bo wiesz, no to jest też no, taka pora, że ludzie powinni się spotykać, niezależnie od sytuacji. Powinniśmy się więcej spotykać. Troszkę nam brakowało niektórych właśnie z wymienionych wyżej powodów. Nie mogli przybyć. No, większość ma już rodziny. A jeszcze była Małgosia Buczkowska, którą no, też tak, bardzo... Tak, chętnie wspominam. Tak, właśnie, ty lubisz też z nią pracować, prawda? Tak. Z Małgosią się świetnie pracuje. To jest bardzo utalentowana aktorka. No w każdym razie w tej szkole Piotra nieformalnej byli również wspomniana Marysia Seweryn, Marysia Peszek, Jula Marysia Kijowska. Peszek teraz podróżuje po Azji, więc nie ona mogła tak. Wpaść. Tak. No więc to są, może państwo słyszeli już te nazwiska aktorzy, którzy... No... Jeszcze Rafał Maćkowiak, tak. Rafał Mor. Tak. No, cała grupka, Wojtek Brzeziński. Taka fajna grupka ciekawych, utalentowanych, fantastycznych aktorów. I oni pozostali wierni takiemu... Ania Buczek. Właśnie, takiemu ambitnemu teatrowi. Oni nie No tak, właśnie, nie do końca w serialach, bo też oczywiście jeden z nich tam bryluje w serialu, nie będę go wymieniała w tej chwili z nazwiska i bardzo dobrze, no fajnie, no seriale ludzie lubią, a aktorzy nie, lubią nie ma grać. Nic złego w tym, że aktorzy grają w serialach. Ważne jest, jak do tego podchodzą i oczywiście ważne też jest, co to za seriale, bo jak wiemy, pod tym pojęciem różne się kryją zjawiska przyrodnicze. Ale czemu nie? No to jest ich zawód. Tak, tak, muszą to robić. A jeszcze raz powtarzamy. Ludzkość lubi oglądać. Ja sama bardzo lubiłam Czterech Pancernych, teraz nie mam telewizora ani czasu. Chyba się troszkę zatrzymałaś w czasie. Ja wiem, no bo jestem... Ja teraz na przykład namiętnie oglądam, słuchaj, też... Przepraszam, przyznam się do tego. Nie, tam House of Cards to już być. Ale Aniec Zielonego Wzgórza. Okej, okay, tak. Jest teraz drugi sezon. Obawiam się, że będzie słabszy niż pierwszy. Pierwszy był świetny i to był bardzo... To jest świetnie zrobione. Reżyserowane zresztą głównie przez kobiety. Bardzo, bardzo fajna opowieść. Też bardzo fajnie od strony filmowej. Także... fajnie się to ogląda. Tak, no, to jest takie tak. Właśnie taki dobry rodzaj, najlepszy rodzaj rozrywki filmowej. Absolutnie. Ten moje żarty na temat seriali może są nie na miejscu, bo naprawdę lubiłabym, gdybym miała czas i telewizor dobry. A ja namiętnie oglądam, wiesz, potrafię całą noc siedzieć i oglądać jakiś sezon. No, nie chciałabym być jakoś nadmiernie grzeczna, ale owszem, jest jeden współczesny serial polski, który zobaczyłam w całości. Co więcej, mam na płytach wraz z siostrą twą oraz jej córką zrealizowałaś taki, no, political fiction. Znam go w całości. Tak. Fajny był rzeczywiście. Mówię o ekipie oczywiście. Dobrze. To Magdo... To może rzeczywiście przywołajmy jeszcze jeden utwór z tamtej epoki. Tym razem naprawdę z tamtej epoki. Mam nadzieję, zaraz to sprawdzę w internecie. Na pewno. Tak? Jeżeli masz na myśli ten utwór, ten który utwór ja ma. Też mam na myśli, to na pewno. Mhm. I on zresztą był w filmie. No dobrze. Fala. Mhm. No to niech to fala, no tak, no w radiu tylko fala może tak zaistnieć. Inaczej państwu tego nie pokażemy. Bardzo proszę. Się z niej wyprowadził. Na mojej ulicy gra chłód kamienic, chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone.